کیم دے للعلامہ پتہ زم پرند راولا ہوں دلیل علامہ جر مجرور دی متست پرن ویڈیو وچ دلیل علامہ پر ترکیب ش سو کے شوی دی نو کدا او دی کافیتن دی پورا صفت بلے یو حال بلے صفت یت یا نہ صحیح کدا زکا متعلق ورتا کائناتن روبو سے کائناتن جربو سے خواخ بیان کرا رہے یا مطابقت نرسی او کا الکائناتن روبو سے الکائنات المعرفه راستین شمو تعالی ذکر الکائنات قسم فاعل سیاد قسم فاعل من جلف لام دک شیخ موصولی بھی اتشوی بیا په معنا دی الذی سره شو کائنات کانت په معنا سره اصلاح ولا اوس دا خزر شوی دی او للمشتری په کائنات په کائنات پر سو متعلق و بل لازم دا خزر ته موصول سره د زنه سلی او موصول سره د پښان دی وی کلمې نشه د قانون ان موصول الله ایت موجود ان الا بسلا وغيره په کلام شته موصول سره د یو کلمه وکي یو مبتدا وکي کیږي یو خبر وکي کیږي یو فاعل وکي کیږي دا عادت نه چې موصول ګوشه جز وکي کیږي جزتان چې وکي موصول سره ګډ وکي کیږي نو دا په منځره دی وی کلمې په یو کلمه شته به داس وکړي چې موصول سره د زنه سره د خاص او زنه پته شو دا شو لکه زنه کلمه اجزات خاص او زنه پته خبر بیٹھے کنا نو تا بیا داس ردی می دیو جنو خام خام متعلق نہ کرا رو بس نہ کرا جرس مطابق کنا رس پم نے موصف صفات او کما عارف رو بس بیا دار نقصان رس شا نو صفات ته خلاصي کی جو کہ حال وقت کہ خال خوشا تے چ بیان کو دچا دے گی فاعل بیان نہ کو حیات فاعل بیان یا دے مفعول بیان ہے دے گی حالت بیان ہے بیان دے حیات دے حالت کو دے فاعل مفعول او کافی خونه فاعل دی نو بلکې دی مستحیل هغه مشکلات دی پرسته مضاف الیه دو نه دی پرمشت جواب کړه وو چې زه داسې غا حال وکړ کوم او کافی ټیک تو مضاف الیه دو دی مشکلات دی پره خو دی داسې مضاف الیه نه حال وکړ کول صحیح کیږي چې عام مضاف الیه عام مضاف فاعل وی یا مفعول وی او عام مضاف ته حذف کولای هشه او مضاف الیه دی په ځی باندې یا د داس مضاف الیه دا په معنا شو یو قسم لکه فاعل او ځا مفعول به دا مضاف الیه حال وکړ کول بالکل صحیح دی او دلته مشکلات لري کافیه و درال به حل کافیه معنا یې کیږي کړی او هغه بل جواب ها چا کړی دی چې ال زم متعلق ورته معرفه رو بس ال کائنا داس یې داس مشکلات داس کافیه ال کائناتو چا کائنا دو چا دے پورا لیل علامۃ المشتاق او کته چې بده خلاف لام موصلی میږي چې دا قانون زده چې په اسم فاعل اسم مفعول باندې لام دی داخل کده موصلی وی خو ویره چې اسم فاعل اسم مفعول معنا خالد استقبال سره وي چې اسم فاعل اسم مفعول معنا چې سره وي خالد استقبال سره وي او کائناتون چې دای دلتا د په معنا دوام استقرار خالد استقبال سره دی نه ویلې زکا دا کافیہ د مصنف ته پورا ثابت ادو په هار واخ داس نه دو چې وستو بیا ورسته نه دو دا کینوره د کافیہ دا کافیہ دو دي چکتو اې دغه علامه صاحب چې ابن حاجب دی دا دغه پر کای نه دو کنه دا په ول منا پر متعلق نه دو نو دلته د کائنات په معنا د خالد استقبال سره نو چې نه د دال فلان به موصلی دینه چې به ته اعتراض وکړي خزر ته باز موصل سره خزر ته موصل سره ځنه سره دا جو ہوں پتا بس اولی شے دلے سوال بس اول شے بدا ذہن شے سمجھ گئے علامتن دیکھ علامہ چاہتی ہے لغائی مانا چاہتو دیر دیر پی دین کائی دیر ہاں پی دین کائی او استلاحی مانا چاہتو جامع المعقول والمنکو دا علامہ سب منا دو استلاح کی منا دو جمع المعقول والمنقول چې معقولات علم هم ور سره د منقولات وی نخوا صرف د منقولات کی فقہ اصول د منقولات او معقولات منطق حکمت دا علم ور سره جمع المعقول والمنقول تر علامہ ای چې به دغه نصیب مراده یو چې دغه مدای ابن حاجب صاحب دغه ای علامہ صاحب نو ته اعتراض وکړي به د علامہ سره نو دا خالد منقولات ماهر کافی د شافی دی جوړ کړی پتہ شته خو ماهر د چاو من کولا ته و نه دشا او علامه خو چته جامع المعقول والمنقول نو دې پروت جواب کې چې دا چا دې په جامع المعقول هو وسو منقول هم اپ کو شي خبره چې مشهور په منقولات شو مشہور بچاؤ نر جمع معقول ہے سمجھ گئے. اور کبھی آتا یہ جمع منقول معقولات نہ ہو یہ مشارق آگا معقولات توجہ نہ کرا رائے کل آدم وغیرہ خبر علامہ بیا شاہ علامہ بند تراشی شاہ علامہ چاہتا ہوئے شیخ ابن خاجی بتایا ہے علامہ خمان ستے تانی سن دو بیا خدا صفت سرنگا وقت کیجی ابن خاجب العلامہ مانس دے دو وجہ داتی تانی سے پرون داتی دے مبالا غیر پرون زیوت عالم زیوت عالم داتی دے چاہتے پرا دو نحتراس پر شاہ جداس مبالا غیر بے مکور دو جو خدای تا علامہ ہویا اطلاق تا یہ پا خدای تا شی صحیح شی زکر جب خدای نزیوت عالم بل سکا نشتا نواز پردا جو کچھ دار نرا غاخو ٹھیک تو معنی پہ اعتبار سرا خو شیباد تانیس خودو دا تی خود دو خود تانیس تے فورا نو خدای پاک لکا سرانگ دی تانیس نمونا زہد ہے شیباد تانیس نمونا زہد ہے پیش کنا او پتا شکا پا مصانف شی شیباد روش شیباد پسا پتا شروع شی نو دی معنیس دا پیدو شوائی دے معنیس دا پیدو دے کلا فرمید شا اعتراض بور دیجن چ اللہ لا کسرنگ چ دمو تانیس نہ منزہ دے تذکر نہ منزہ دے خدای تنا مذکر ولا جم نہ منس ولا شد نہ منزہ دے بیا خوب کردو چ علام العیوب علام بیا دا گت لگتا نشی بسے بس سی مذکر سی گوی دے تو استعمال پتہ بھی سے کنا نو دے پروت جواب کے چ دے خدای دی صفات تے ذات نہ ہو تعبیر کی کنا وے کے او تعبیر دے پورا دا سی گید نیر کدر شو یو سی گید مذکر استعمال او یو دے کتا دا نہ کے استعمال بے خود خدای صفاتینا محمل پوت شو زکا تعبیر پاس ور نہ شو تعبیر خبر نہ کی اس تعبیر دے پورا میر آغا صفا سی گید مذکر زکا خواش چ مذکر اصل جی ا مؤنس ولا مذکر نہ خواش ا مؤنس فرع مذکر بخبر بھی کنا لہذا ا تعبید پس گید مذکر سره مش زکا کی چې بیا خو د صفاتینه او د ذات معمول پته شو به ودنه مش تعبیر پس باندې کی خو خامہ خو یو لفظ خو سم الله یو لفظ یو مذکر وی یا مؤنس وی نو مذکر زکا بخبر بھی کنا للعلامه المشتهر چې دای مشهور دی فی المشارق والمغارب په مشرقین او په مغربین شدای چې دی ها مشتهر دی نو اعتراض بوری جدا مشتهر سیاد اسم فاعل تو کد اسم مفعول لو کد اسم فاعل یہ بلی معنی نسی کیش زکر چی اسم فاعل معنی خدا معنی چی بل سک مشهوراوی مشهوراوین کئی بل چالا را المشتهر شهرت ورکوین کئی بل چالا او سرا چی دلتا دا معنی نا دا چی بل سک مشهوراوی معنی چی دا پا خپلا چا دای نو کسی غاد اسم فاعل بلی بے معنی غلطا رو سی او کسی غاد اسم بول بلے بے علامہ یو عالم دیا لکلی سمرکندی صاحب چھ دا بے کسر تا دائی مشتہر دا چکوی سرنگی آئی کل بے کسر تا وی آئی المشتہر یہ آئی نو چھ سیغاد اسم فرش بے دیکھ عالم خدا سنجی بے کسر تا دا چھ اسم فول بے خو مشتہر بے بے بلے مشتہر پہا پہا بے کسر رہا بے کسر مشتہر ہی نہیں نو بے دا خو یغنا بے مخالفت رکھا یہ لکل دی علامہ سمر کندی صاحب چھ دا بے کسر الہا دائی سرنگ ہوئی ہے مشتہر مشتہر نو سید راشتہ چھ کسی غاد اسم فائل بلے مانائی نسی کسی غاد اسم بولی بلے بے علامہ سمر کندی صاحب چھ دا بے کسر الہا دائی نو دے پروتو جو کچھ دا سیاد اسم فائل بلے سیاد اسم فائل بلے او اسم فائل بلے خو لازمی رہ متعدی ندائی لازمی مانا کنو مانا پا خپلا شہرت یافتا پخپلا شہرت مین دین کہ نہ دا چ بل چا تصویر کہی پر خبر بھی کنا او یا مو اس مو بولی بلا او کتی ہے چ علما سا دتی کہ دی سگم کدی چ بے کسر الہ نو پر دا جو کو چ دا غلط مشہور دا دس ہے غلط مشہور دا ہے نہ بو بھی شاہ کیم دے دا بند کدا فی المشارق والمغارب چدا مشہور دے پہ مشارق او پہ مغارب مشرقین او مغربین اشم مشارق مغارب نہ جمیع وجه الارض وجه الارض مراد پہ مختم زکہ بندا دای چرای مشہور دمانا وی زکہ کی چ مشرق وا غاد اسمون اخری طرف تئی با چ غرم سر کرو کی او مغرب یا غبار طرف تئی دا خو علوي شی نه دی، دا خو پوس مشرق مغرب خو اسمون طرف ته، دا خو علوي دی. مصنف خو صفری دی بمزه کشه دی پاشو خو چی مشهور وي خو علوي شی نه چې وي او مشهور وي وینې صفری شی نه خو پوس نه نه خلاص یې کې دا ته چې مشرق مغرب نظر څه وخلو وجه الارض او دا مبالغتم ځکه ځنه خدا سره ځکه شته چې هغه هیڅ ته نه معلومي نو پښ خدای نه مشهور نو دا مبالغتن دی ښه په طریقې د مبالغه سره چې دا مره مشهور چې په غونډه مخته ځکه باندې سره ها بل تر اوسه چې مشارق مغرب د جمع وي ضروري مشرق یو دی او مغرب څه دی یو دی نو دا پورا دا جواب کو چې کس یو دی هر ورځ مشرق او مغرب دی یو سیفی او شتاوی دی وینه نو دولته د هر ورځ مشرق غوښوي وي خبر به او د سرطان دلته میاشتې نمینم در ورته دي خو پته تیبه نه پیږي خپل می د هر ورځ غوښه غوښه څه ده مشرق دي غوښه غوښه مشرق دي سمه نه اې دینار او کیږي به بل ورځ پانا په بل دي لښک به اې دینار بدل وي به نه سوي بدل وي ترنګ مغرب ها چې دا د دې یي چې دا 180 مشارق روسی یو طرف نه او مغرب او اثر روسی 180 یا 182 روسی نو چې در اډر مشارق مغرب دي خو به جمع کولی بالکل صحیح شول صحیح شول مشارق او مغرب په دې پښه ده کنه شا او کله کوم چې مشرقین مغربین رب المشرقین والمغربین نو دا د زمي او د غاپ او په اعتبار سره په زمي او په بیرش قانون ده ویس په ګرمي شه دا غرم سترګاسو دا داست ویني او په ژمی شبیا او طرف ته نه په دغه اعتبار سره یې مشرقین مغربین دایو قسم دی وړي ځون ته مشرق شو او د ژمی ځون ته دارنګ مغرب ها د ژمی ځون ته شد په شه کنه او مشرق او المغرب رب المشرق او المغرب دا د طرفه دا طرف ست مشرق ته او دا طرف سره په دغه اعتبار سره به خو یو مشرق اندا په دغه اعتبار سره به مشرق مغرب وین په خبره به شه کنه مشارق او المغرب الشيخ ابن الحاجب شیخ ابن حاجب دا څو په ترکیب شو کې شوی دی نو دا به درې قسمه اعراب ولای شي مرفوعی ولای شي منصوبی ولای شي مجروری ولای شي چې مرفوعی هو شیخ ابن الحاجب نه به وي شا او چې منصوبی وي اعنی الشیخ ابن الحاجب اعنی الشیخ په څه کنه او چې مجروری وي بدع علمان او بدل واکې شي علما چې علما سته شیخ ابن حاجب شیخ ابن حاجب شیخ نالو نه خواجه لیکلی خواجه مانا مشر دای بارا چی دفع دی اعتراض اعتراض دا بارا چی شیخ آغا تا یه چی کهولت تا رسید لائیوی کهولت زمونا تا شیخ خط او دا دی شیخ خط زمونا خود دولی دی 50 سال نا دولی شریکی شی او دیلی خو مشمونا دادو چی دای خود چی پوتا لاسی کولا تا رسید بیه چا مر کرائی دا ابن حاجب سال شیخ سال اندی ورطا ہے نیدی برادا جو کچھ شیخ سمانی دی یا شیخ یو معنا دو چې کوهلز معنا تا ورسی او د شیخ یو معنا دو څه مشر خواجه مشر او مخی سنت سنت زم دی دی حدیث بیان یو اتا شیخ یی یی کنا نو دولتا د شیخ د کوهلت معنا نو د جې شیخ خواجه معنا تر سره ده شیخ کو معنا د مشر سره دو غلطه مشوره دو څنګه غلطه مشوره مثلا زدا چا وی چې دای په وړي کول شي او تل څه کول شي دای کتر شوې دي یده خو څه باندې شپه تلا سکول عمر ده څه باندې په 570 شې غالبا 2546 شو په شوې دا سنده ده هغه نسو چې وکي ور څه باندې شپه تلا سکول عمر ده نو شي خو زمونه ته دای څه دای را څه دلای دای پوښښ کنه د ازل ټکا جدو د مشو غلطه مشوره چې دای په وتل سره پر په عمر شته دای کتر شوای دی پوښښ کنه بابا شیخ ابن حاجب تغمده الله بغفرانه پړه کو دلاره خدای پاک په خپل مهرباني سره تغمد او غفران سوچ کې خبره تا تعمد او غفران څه معنا دو غمد اصل شی غمد اغه تک تا غاور چول تیرا پرشه کنا ا تکه ای سوی دا تو ستیرن دین دلی ا خجار چور چور اتا اتا خمد یشا اس تغم د سمانا دو او د غفران سمانا دو. تغم د ستر الذنوب پټول دچا گنای او غفران مانا سدو ستر تغمد ها پټول د گنای او غفران مانا سدو سوچ کو دفتر دولتا دا اعتراض دا چه دا تغمده هو شو هو زمیر چه لگی ابن حاجب تراجه کهوه دولتا چه مضافر سره لگاوه مقدر کنا که مضاف نلگاوه بیوه دا مانا شه تغمده هو دا ابن حاجب دا خدای پت کو بغفرانی هی پخپلا سطر بنده دولتا خو تغمد او غفران دا چه رو غای دا ذات رو غای او پتاول خود چه شی گنایی شی غفران خود چه شی دا زنوبی شی غفران و تغمد خو یهی سطر زنوب تا ده ذات غفران خونشی تغمد خونشی نبا بیده او که دا مزافر سر مقدر که دا سیه تغمد الله اتعمد زنوب او الله اگه دا گناهی نده خدای پر که بغفرانی نده غفران مانا هستدو سطر زنوب دا بیخ سببیتشی اخبر زنده پر خدای ده دا گناهی نده پر که پسشی سره د ګنای په پټاور سره نبه مې غفران ستر زنوب شو او تغمد منا ته شو ستر زنوب شو زنوب درته او زمي شو سره ودو نو تغمد اوس منا شو پړتا کو ګنای نه ددا الله پاک به غفران هي په پټاور د ګنای خدا سبب یته شي خپل زنده پر الله پوښه کوم خدای دا د 10 ستر زنوب وکو 50 سره په ستر خدا منا نه شو سبب یته شي خپل ځند پر را نو دې پر دې جواب کو چې دا تغم ده هو ز زنو بس رب له تغم نه تغم د زنو خو کسا یو تغم د یو غفران د غفران خاص پټاول دي اصل شي دا پټاول د ګناي په دوي طریقې سره دي د دز دک کله وخت ته ګناي نه خالص خدای په خپل فضل سره څه کو ها خالص فضل در باندې وشي هیڅ شګر نه کې چاره دینه لیکړي او کله وخت نکي وکي به ان الحسنات يذهبن السيئات الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات اګه غنای نه پچا بدل شي غنای نه پټ شو کنه شو خدای دې چا دې وجه نه عمل عمل صالح نک عمل دې وجه نه او کله وخت خالص په خپل فضل باندې خدای دې ته غنای نه څه کو پټ کو خدای به څه کنه نو ویس تغمد مطلق ستر زنوب دا او غفران نا آغا ستر زنوب دا چه بخپل فضل سراوی بخپل فضل سراوی نو غفران خاص شا او تغمد سر شا خام شا پر تکو خدای گناهی نده بی غفرانی پا آغا خپل خاص ستر زنوب سرا خاص پر تاول ده گناهی سرا چا ده خپل فضل سرا دی پاش ده بنده ده آمان نیک عمل سا داخل میوی بستی سببیت خاص رو غیر چاہتا نبا بیدی تغمد اول او تغمد نسبتی پر مصنف تا وکا دا یک اسم استعاره رو دری بی تغمد خو اصل شتش دی چی تیره پا غاش شول دی نو یک اسم دی مصنف تجبید چا سر آور کن یه تیره سر آور کن پاسشی لگا تیره تیراوی کٹکا ول کو دا ذهن تیز دا مشکلات ختم کیوی نی په حدا ته ذهن د ذهن په تزول شي دا د ذهن تیز دی او تیره تیره د نو د تیرولی تیرولی شي زرا څو مناسبات وو او په تیره سره هم کلاک شای او سخ شای چې وی کټ کو شي او دا هم مشکلات سکو نو دا مقصد شو په دې تزول شي سره مناسبات وو نو ذکر دې مصنف کړای دی چې مشبعد مشببه هي چې تیره دوای نه ذکر کړی دا استعاره بل کړای او تغمد یو تصاویر ته تخیر نہ بہ بتا استعارہ بل کرے وہ تو استعارہ کرے تو سو گد بھی ہوتا ہاں پاشو تو استعارہ کہ نہ استعارہ بل کرے مصرحا و تاکید و ترشیہ پوچھ تے کہاں تغم مد اول بہ واس کنا ہو او خدائی دای دتا سکونت ور کو پاتشی بخ بخ بخ تو جنانی ہی ترا گرے اے بخ بخ حتا جنان ہاں دا بخ بخ بخ تو جنانی بل بل نہ منانا سی کیجی ہاں سپوز سپوز بار دلته بلی دلای Бухбуха асар ше уст мианс тави мианс. Но не ли кади бухбуха то дар мана уст уха. Пеше кана? Но мана веда ше ва ас кана ху ау да тада худай сукунат вирку бухбуха ти джинани хи па ага мианс де джанате ше мианс надута мора ага вара па ага вара джанате наше па ага учет джанате наше да худай дата او میان نی اوس اندونا دو اندونا چکلا اوس گبا ما جی رخشای دے کنا ار سره جی دمو چکڑای میان نو بوخ بوخا منا وس ور نمرت خيار دے دت د خدای سکونت ورکو ہاں پ میان د جنت ش مقصد دا چ پا غورا جنت جنت دین شدا پا غورا جنت دین شدا خدای دت د اسکنا د سکنا او مناوی ک د سکون نو نو خلی سکون خو ضد الحرکت ای بیا خو داو نشو داو دا منارو چې وا اس کنه خدای دې دای ساکن کو په غوړه جماعت نشي چې وس جنس به خزه دای لږه کدا ولا سکونت مناوي کې چې پنداول دې سدل مرا کې دې ساکن ولي مناوي نه کې ساکن ولي منا چې به خدای ونشوا ځکه سکون خو ضد الحرکت ای نو ساکن دا مرا چې وښ په دې تام وي حرکت نشي نولته د سکونت ما دوه اس کنه هو د خدای سکونت ورکو بوخ مو هته جنان جنان د جنت جمع بوخ جنات بوخ ته او د کیما کلمه چې د جیم د نون غاوی مده دا اکثر د ستر معنی بدشه ای پټولی منوي د جنات دا په ونه شته دی پټ ته یدی مش نه وس دیب د نه ویني جنین وړی کین کای د مې پکړه چې یاته جنین وی شي هته جن ز کجا سره دی پټ ته نشیل دا مجنون تا مجنون ویلې ځکه چې هغه کل پټ شوې ده لوانتی پر ولای ده څنګه نو او جن پریون تا ویلې پرې ځکه چې دا د سترګ نه څوي پټ ویني نه د جیم نن ما دا چې دوی اکثر پاله شي چا مناوي پټ ویني ای په واس کنو کیند جنانی نظم تو ها چې د فواید مې او پیر فی سلک التقریر و سمت التحریر په مزید تقریر شي او په مزید تحریر شي نظم تشته نظم از نظم لغوی معنا څه ده نظم لغوی معنا څه ده او پیل د ملغلره په مزش مزیت د ملغلره ور پیل دته نظم یی په ویژه کنا او اصطلاحی معنا څه ده تالیف الكتاب مترتبۃ المعانی متناسقۃ دلالت مترتبۃ المعانی متناسقۃ علی طریقت علامہ یقتضیه تبع سلیم داسن مناچ د طبیعت سلیمه سرنګ تقاضا کو پان مناته فواید سره جمع کتب جوړ کی دخت یی نظم نظم نام زدا کړلا استلاکی معنا ته شولا تالیف الكتاب جوړا ولد کتب په داس طریقه سره مترتبۃ المعانی چ معنی بالکل په صحیح ترتیب وی او متناسقۃ الدلالت سمنا چې دلالت په دمانه باندې بالکل برابر وي مقصد دا چې نه نخوی غلطي وي پشه د قواعد نخویانه هم مخالف نه وي او د قواعد صرفیانه سره نه وي او بالکل داس وی چې تبع سالمی سره غوړی غانه مونته یو کتب جوړ کې دته هی نظم نه به پېژنه او سلک څه شته سلک نو هغه مسجد ته یی چې اته تمل غلره ور پیای شي خویا دې ور پیلې نه دي او سمت اگي مزي ته يي چې پاشه ملغالره پیلې شوي وي سمت اته سمت نه به وي او تقریر څه شي تقریر لغوي معنا ده ثبوت او په اصطلاح څه دي ما يتصور بالقلب ويظهر باللسان چې پزرشه تصور کوشي او په خله څه شي دا ته تقریر دی د مقرری چې بیان کو خو دې له پزرشه جوړایي په خله ووسی دستور کانو دو نو تقریر څه شته یي لغوی معنا دو سبتاول او اصطلاحي معنا څه دو ما یو تصور فی القلب و یظهر باللسان چې پزرشه تصور کوشي او په ژبه باندې څه وی ذکر شته ظاهریش دا ته تقریر دی او تحریر سشته یې لیکل نو ګوش لیکل دی په خبره مې کړه نو سوچ کې نظم تو ها دا فواید څه دي چې دا مشکلات کافی په حال کې جدا مې و پیلې پاتې شي فی سلک تقریر پاغمزی د تقریر شي وسمت تحریر او پاغمزی د چا شي تحریر لیکل دی مې په دې اے نظم تو ها مازی سے غا ذکر کرو ویلے دا خطبہ الحکیادو دغه خدای مر میچ دا خطبہ څه شو مخ شي کتب څه دای نکلا اید مې دې پر بیا دا ضروري نه دا یې تفاعل نه ویلې دي چونکه ورسته دای نظم کوي نو اګه نه تفاعل اول نه تعبیر په غسیږي چا باندې وکړه مازی باندې یو یا ای اسباب سره تایور وی وړ اسباب برابر وستی دا سوچ دا مې بویا کڅ دوه دا مې لیکل یا په خبره مې کړم دغه نه دا نه نو نه چې خامخ ته د خطبه څه وی ها الحقیاوی په څه کړم نظم تو ها فی څه شو تحریر تقریر واسم ته اس په دې اعتراض کو چې دا تقریر سره د سلک ولګو او د تحریر سره د سمت ولګو او سره د سمت اعلی د سلک نه نه کنه دا وجه څه دغه مناسبت نو دې پر اتلیکل لیچې دې تقریر سره سلک مناسب وو دې تحریر سره سمت مناسب ویلې ځکه چې علي صاحب دا مقولا درنه کړګړې دو چې ما قرئ افر او ما حر قرأ کوم شی چې او ویش داسې لور شو ځکه دا ته الفاظ د اعراض زاوج د فتلاش خطر او ما حر کوم شی چې ولي کې شکر دا څه شي مکارور ثابت شو او چې کوم شی ثابت یو نه وي وسابت اعلی ده نو تخر سره زکه سمت مناسب او غاده غنر شرق داجو بنا کړی دي چې دا داسو شولا چې دا درشه یې نه دي درشه یې نه دي یو معنی دي یو الفاظ یې نو کوش دي نو د معنی فضیلت مخشه باندې شهادی فواید هذه فواید او وافیت دخل نو دای قسم صفت ته چاو شو معنی زکه خلق په معنی وزرش او نظم تو ټکای یو دا صفت الفاظ شو الفاظ او دغه فضیلت او نفاست بیان شوی و د معنی وی او د نقوش تخریج او نقوش دی دغه فضیلت ذکر شوی نو دغه سره سمت ولګو چې دا ته لشکي چې نقوش وي فضیلت لري ځکه دا په الفاظ دراوند کو الفاظ په چا دراوند نو دغه سره د تخریج سره سره ولګو سمت برحال دا ته نکات ذکر کوي لیل ولد العزیز دا مې چا دې پورا جوړ کړل ای ولد عزت مند دې پورا اڅه کوئی سې عزت مان ولد دې ضیاء الدین یوسف ضیاء الدین نو مې یوسف ته خو ضیاء الدین لقب دی ویني ضیاء الدین یوسف ای دې پورا مې دا جوړ کړل حافظه الله سبحانه الله دې دا حفاظت کو الله داسې الله چې پوکته سبحانه او سبخت سبحانه د پوکي به نه پوکي الله د حفاظت وکو اتشنا عن موجبات التلهف والتاسف دغه اسباب د تلهف او د تاسف نه تلهف او تاسف و معنا د وچ دی معنا نو الفاظ مترادفه دي په خود به شي دغه دي سال الفاظ مترادفه وروي په دمن د نقصان نشته بلش پوه شو کنه یا تک فرق کچھ نه تلهف یی اندهګین شودن غم جنیدل او تاسف داری خوردن یو سره غم جنی دا یو په یوش باندې افسوس کې یو شاید نه پته شي افسوس پښه یو په یوش افسوس کړل دی یو غم جن کې دل دی نو تلهف معنا دو مطلق غم جن کې دل او تاسف معنا څه دو افسوس افسوس افسوس کړل نه به او زنه یې نه فرق تک پښه بل فرق دی تلهف هغه استراب به آرامی ته یی چې په ارتکاب د داشي سره وی چې حرم مثلا دا چار دوکه چې ګنا چار دوکلا او ته په خپاش ولې ویني استراب در شروع دغه استراب به ارتکاب المنهی به ارتکاب د حرم سره چې کوم استراب وی پساري شي دا ته یی تلاو او تاسف یی استراب به تر کې ما وجبه کیم شای چی واجیب وو تو تا او آده نا چشم او تشم اے دگی پتر کمنده چی کم پا پریشانی زیادہ تا بیرشی تا اصف بیرشی نو تکرار مدائی بخوا پوشی کن خدای دا دای محفوظ کو دیگی مجبات دی تا لاحف او دی تا سونا و سمیتو ها او نوم به تکشل بالفوائد الزيائيه چې دا فوائد زيائيه دي هغه فوائد چې نسبتي چاته شوی دي زیاودین یوسف اعتراض به ورته چې زیاودین یوسف زیاودین مرکب دی زیا مضاف ته دین ته او دا قانون ده چې په مرکب شې چې کله ته شای ورته مرکب ته د شی نسبت کې دوام جوسته وکي او دوام جوسته وکي نبه بده لکه ابن زبیر ده کنه نو چې ته ابن زبیر ته د چا نسبت کې نو زبیری وی آئی زبیری زبیری زمانہ ابن زبیر ولا زبیری څنګه نه او تو خبر چک شل زیا او دین شه ده حوال جوسته سکه حوال سره نو دا دی کیدنه مخالف روح نو دې پر جواب چې دا یې سچا و چې خامخ دوام دکې مقصود دا چې کی مقصودی وی اخته وکي او دوم ته مقصود زیاده تفاؤلا زیارون یو ته وی چې دا فواید څه وګرځي نو می کوین کې وګرځي یا مشکلات کافی پیسې شي ها نو مقصود اول جز دی نو دی وجه مې اول جز ته سبق هم او په ابن زبیر شه دوام جز کم څه چې زبیر لوی سړایو پیغمبر اسلامي جل کل نبی حواری و حواری زبیر ابن عوام دار پیغمبر یم دت کوین کې حواری دې مو حواری څنګه دی زبیر ابن عوام خپل وچه صحابي دی خبر به کنه نو دا هم چې صحابي مشهور نو ورته دوام جوسته نسبت سره هم شو زکه شي په خبره به کنه او دوته هم مقصود تفاول تفاولا چې دا زیا وګرځي زیا د دین وګرځي نو دی وجنه مقصود اول جوز او د میزه کنه سمجھ گئے اے دی وجنه هم یوسف تا ونه کا سره چې اسمه مقصود پښه دا خزف پښه شو خزف روغای زیا ودین شي جوز خزف شو او یوسف شو یوسف دی چې ولای خدم نه خو چونکه مقصود دلته اول جو زکه مقصود تفاول او تفاوض په سیاست سره خبره سمجھ گئے ضیاء الدین فواید ضیاء ویلې د ضیاء یې د دته د دته د ویلې نسبت وکړه ویلې لانه زکه چې د یوسف چې و لهذا الجمع دا د دغه جمع د تعلیف ته پره کل علۃ الغایا دا داس ولک علۃ غای دا د علۃ غای ونه دا کار سره دا کار دا چې سړای رکو اڅه شې پر ورکو علت څه شې صدر باندې بایسته او کسه د علت غي دایو چې په تصور شو مقدمي په وجود شو ورستی وي اولو په ځین شروع والے چې را جزه په سمله کاټ ورکو نو اول یې په پرد نه اولو اول اول پر تای روغای مې د کاټ ورک اگر نو ورسته په تدای نو علت غي مثلا دا چې هغه تصور شو مقدمي او په وجود شې سوي په وجود خالي شو ورستی وي نو دلته د پزین شو په فائدات د ضیاء الدین یوسف نو په تصور شو مقدم ده او په وجود شو سده مقدم ده څه څه خبر ده د ضیاء الدین یوسف سده عین داسې نه و چې دا علت غی نه بلکل علت الغی په شان د علت عین علت غی نه ده عین غیرت عائشه دا قانون وی چې هغه په تصور شو مقدمی په وجود شو بیا سوي مؤخر او دولتا هو ضیاء الدین یوسف چې دای ذهنن هم مقدم وو او وا ولا موجود خارجي وجود شي ولا موجود ضیاء الدین دا څنګه چې ضیاء الدین یوسف ته په ځین شنه ولا و چې زو مې ضیاء شي به اخت ضیاء الدین یوسف نوم جدا او یاد پر دا ول څه جوړ کړی شر جمی بیا ورستې ضیاء الدین یوسف شوا بیا سره ما دا ولا موجود وو دی وجنه عاده شنه و چې دا علت غیب بلکې کل علت لا نبه بي اله غيب راسته ا بعث تي فيل بن چ پچار بن دبن بعث وي زهنن مقدم وي او تصور شو بو وجود شزي يو اله ته فايدي ده چ پام سرا دشي وجود رتي يو اله ته سوري ده يو اله ته مادي ده ده خمس دادي شا لانه ولاد الجماعه كل يدي نفعه الله بها پدا سرا ده خدای پیدا ورکو ودتا وسائر المبتدئين ملي مجدا چ ګوشه دې غانه کو دا ګوشه دې پراند جوړه کړم نه خلته پیدې پرا جوړه نه تر نه تل وونځ دي ما دا تا خدای په سر کو تو سي استه چی امين وسائر سائر په معنا په معنا دي باقی سائر په معنا دي څه سره دي غانه مو خدای سور له هر سور نه اے سور محمود یو بیا سائر په معنا دي باقی سور یې ا باقی ماندا چې کوم شي پتیش لکه بلې بدشي چې سره وشي اندر چې پتیش دا سوري سور الهرا سور الخمار سور البال دغه مر دني دي کرا نو سور په معنا دی بکی سره نو معنا دا چې خدای دا فائدہ به ورکو او باقی تلې مت وشبا او دې سایر و منادو جميعا خو به دې سور البلد نه وخست پښه کنه په منا جميع سره منا ودا شي چې دا ته فائدہ ورکو وسائر المبتدين ټول مبتدين ته خدای په سره به تراس به دې په فصل مبتدين شي خدای روغ راځي دې کوښښ ولې ذکر کړو دې پر ادوا ورا څه وکړه دا وکړه یو رغه مستقلون وکړه بیا په سایر مبتدين شي بیا ودا څه وکړه بیا سې کې جو پوسو ته خشيلي کړل چې دا سایر چې دای په منا د باقی سره ده ولم يثبت بمعنى الجميع سرا مرخل دلك وسائر مبتدين من اصحاب التخصيل مبتدين سا مطلق شركوين كتاي دول غات جوراوي دا چارچ دورنا مرادي بيش نا مبتدين من اصحاب التخصيل چه خسل اول کو دين خسل اوي دا مبتدين وشايا او تخصيل دي چاقو دي علمي دينياكو علم الدين غزلوي الداس مبتدين انت اخويا بيسوركو نفركو وما توفيق او نده توفيق تمو الا بالله ده براشي ده يك سنتف ده يك اعتراض هنو شتو كون زنت زماير جي كش نظم تو ها دمو مو بلا او ورسرا ورسرا دامه وكلو دامه وكلو ده خدي زنت نسبتنا وكم ده جي ده زنت كه خدا زخبل نشكل لاي ندي چاپا توفيق من ده الله په توفیق او ما توفیق نه د توفیق ورکول متع دغه شرخ لې کله مینه کرا الا بالله مگر په تایید چا سره ده چې الله د مو امداد نو هو حسبي و نعم الوکیل بس ته نه زوش